Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 23 Nisan 2021 bir bayram günü, bir cuma günü saat 13'te yine canlı yayındayız. Ve 95.0 Açık Radyo'da önce sağlık programında karşınızdayız. Konuğumuzu her zaman olduğu gibi Ayşegül tanıtıyor. Evet, konuğumuzu zaten bizim sadık izleyicilerimiz bir önceki programdan biliyorlar. Profesör Doktor Gökçen Orhan konuğumuz, kardiyovasküler cerrah. Bugün biraz değişik şeyleri konuşacağız. Evet, bayram günü biraz daha umutlu konuları konuşalım istiyoruz. Dün de bizim izleyicilerimizden biriyle konuşurken ben söylemeden o söyledi. Gökçen Hoca konuğunuz değil mi dedi. Evet dedim, Gökçen Hoca. Şimdi Gökçen Hoca'dan bazı istekler var. İstek parça gibi olacak ama diyorlar ki tamam, siz Gökçen Hoca ile kardiyoloji konuşuyorsunuz, kardiyovasküler cerrahi konuşuyorsunuz ama biz, hem de bu talebi hekimlerden geliyor. Ya birazcık edebiyat konuşun diyorlar. Çünkü biz de artık pandemi döneminde iyice bezgin, bitkin haldeyiz diyorlar. Bu hekimlerin de bu önerisi aklımızda olsun. Ama isterseniz ilk soruyu ben sorayım. Bugün Çocuk Bayramı, aynı zamanda 23 Nisan. Çocuk kalbini konuşmakla başlayalım mı? Biliyorum siz yetişkinlerle ilgileniyorsunuz ve çok hani alanınız değil ama muhakkak hepimizden daha çok bilginiz vardır bu konuda. Çocukların kalp sağlığı ne durumda? Ebeveynlere ne önerirsiniz bu konuda? Öncelikle herkese merhaba. Ben de inanın edebiyat konuşmayı çok isterdim ama kaderimiz, doktor olunca biliyorsunuz klasik, hemen size kalp sağlığı sorulur. Bugün de çocuk kalp sağlığı konuşalım. Yalnız bir dahaki davetiniz olursa sizin programınıza kütüphane müdürü olarak katılmak istiyorum. Böylece yalnızca edebiyattan konuşabiliriz. İşte, çocuklarda şöyle bir yanılgı var. Sanki çocuklarda hiç kalp hastalığı olmaz. Kalp hastalığı yalnızca erişkinlerin sorunudur ve erişkinler bununla uğraşır. Aslında çocuklarda da kalp hastalığı oldukça yaygın. Ama çocuklardaki kalp hastalığını 3 gruba ayırmamız gerekiyor. Bir tanesi doğumsal kalp hastalıkları, yani doğuştan gelen kalp hastalıkları. Bunların artık anne karnında biliyorsunuz prenatal tanıları çok mümkün. Eğer ileri kalp yetersizliğine gidecek sorunlar varsa aileyi artık uyarıp ailenin tercihiyle doğumu sonlandırmak da mümkün. Ya da bazılarını in utero ameliyat etmek dahi mümkün bugün. Hani doğumsal kalp hastalıkları ciddi bir sorun. Aslında küçümsenmemesi gereken bir sorun. Toplumdaki sıklığı her 100 doğumdan bir tanesi. In utero doğum dediniz, bunu bence söyleyelim, bizi izleyenlere bilmiyorlardır büyük ihtimalle. Evet. Anne karnında tedavi edebiliyoruz. Anne karnında bir takım ameliyatları ya da müdahalelerini yapabiliyoruz. Toplumdaki sıklığı da doğumsal kalp hastalığının hiç de az değil. Her 100 tane canlı doğumdan bir tanesi kalp hastalığıyla doğuyor. Ölü doğumların büyük kısmında da temel neden kalp hastalıkları. İkincisi, çocukların maalesef bir şanssızlığı var. Romatizmal kalp hastalığına çok yakalanıyorlar. Hani günümüzde bu azaldı mı? Evet, bir plato az çiziyor. Sanki daha azalmış gibi gözükse de hala ülkemiz için ciddi bir problem. Geçirilen basit bir boğaz yolu enfeksiyonunu eğer çocukluk çağında düzgün tedavi etmezsek bunu yapan etken çapraz olarak bizim kalp dokularımızı tutabiliyor. Özellikle kapaklarımızı tutabiliyor. Ve onları yavaş yavaş, tabiri caizse sertleştiriyor, darlaştırıyor ya da tam tersine yetersizliğe neden oluyor. Son olarak da ritim ve ileti bozuklukları çocuklukta çok sık. Çocuklar özellikle çok çarpıntıyla karşımıza çıkabiliyorlar. Bir de tabii başka bir takım doğumsal kalp hastalık, yani doğumsal getirilen hastalıkların sonuçlarında çocuklar kalp yetersizliğine girebiliyor. Şimdi çocukların belirtileri de biraz farklı. İsterseniz ondan çok az bahsedelim. Çünkü önemli olan çocuklukta anne babanın bir kere bundan şüphelenmesi ve hızla bir çocuk kardiyoloğuna muayeneye gitmesi. Başka bir çözüm yolu yok. Çocuklarda öyle çok göğüs ağrısı olmuyor. Daha çok hızlı ve zorlu soluk alıp verme oluyor. Beslenme problemi yaşıyorlar. Çünkü soluk alamıyorlar bu çocuklar. Morarabiliyorlar, renkleri değişiyor. Kimi zaman koştuklarında, çöktüklerinde morarmaları düzelebiliyor ki bu tipik bir bulgu. Çarpıntı çok oluyor. Kalp hızında aşırı hızlanma ya da yavaşlanmayla karşımıza çıkabiliyor. Çocukta kendi ritminin dışında bir ritim oluşuyorsa altta bir hastalık olma ihtimali çok yüksek. Bir de üfürümler var. Bu üfürümler konusu çocuk kardiyologları ve bizim de başımızı çok ağrıtan bir konu. Şimdi kalpte bir takım masum üfürümler var. Hiçbir suçu olmayan, hani çeşitli sebeplerden olan ve zamanla geçen. Ama en büyük risk kalpteki çoğu üfürümü, ya bu masum üfürümdür, bunda hiçbir şey yoktur deyip bir kenara atmak. Kalbin ultrasonuyla bu üfürümlerin neden kaynaklandığını biliyoruz. Üfürüm de neden oluşuyor? Ya dar bir alandan geçiyor, ya olmaması gereken bir delikten geçiyor, ya da tam tersine olmasından gerekenden daha geniş bir delikten geçerken kan ses veriyor. Çocuklarda az önce söylediğim gibi göğüs ağrısı çok nadir. Bir de çocuklarda ateşlere çok dikkat etmek gerekiyor. Ateşli bir hastalık geçiriyorsak, eklem ağrısı ve şişliği varsa çocukları mutlaka hızla doktora götürmemiz lazım. Bir de çocuklarda dikkat etmemiz gereken, yaşıtlarına göre büyümede, gelişmede geri kalıyorsa anlayalım ki altta bir kalp hastalığı yatabilir. Yatar demiyorum. Mutlaka kontrolden geçirmek gerek. Ya bugün 23 Nisan, hani neşe doluyor insan. Çocukken ben çok mutlu olurdum her 23 Nisan'da ama her 23 Nisan'da da yağmur yağardı. Bugün yağmur da yağmıyor. Ne güzel, inşallah hep güneşli günleri görürüz bu ülkede. Bilirim. Çocuklar tabii dışarıda çıkamıyorlar. Sokağa çıkma yasağı var. Ama herhalde yani bahçeye falan 23 Nisan artık çocuk çıkar diye düşünüyorum. Çok sıkılıyorlar. Benim evimde de tam çapraz yerde iki tane çocuk var. Yani şu anda delirdiklerine eminim evde. Çocuklar için zor bir dönem. Ben bir şey sormak istiyorum. Bu üfürümler konusu. Burada pediatrist çok önemli değil mi? Yani o patolojik üfürümü anlayacak ya pediatrist ya aile hekimi. Bu çok kritik bir durum. Çünkü bir de şuna dönüşüyor. Kontrol amaçlı da artık eko çocuklara çekilmeye başlandı. Hani bu buna dönüştü konu. Bu çok kritik herhalde. Şimdi ülkemizde maalesef çocuk kardiyoloğu ve çocuk kardiyolojisi merkezi sayı olarak az. Ve burada çok ciddi bir yük var. Şimdi her hastayı mutlaka ve mutlaka bir kontrole yollamak yerine az önce sizin söylediğiniz gibi ideali pediatristin ya da aile hekiminin şüphelendiği hastaları oraya yönlendirmesi ama şüphelenmede de eli biraz geniş tutması. Ya bir şeyi yanlış teşhis etmektense oraya yanlış yollamak çok daha tercih edilmeli. Bunun için aile hekimlerine ve pediatristlere çok ciddi bir yük düşüyor aslında. Hepimiz çocuklarımızın sağlığına özen göstermeye çalışıyoruz ama bazen elimizde olmadan onların sağlığını da günlük koşturmacanın içinde atlayabiliyoruz. Hani ben kendi çocuğumuzu dahi büyütürken atladığım bir sürü şeyi hatırlarım doktor olmama rağmen. Şimdi yeğenlerimin ne doktorluğunu yapıyorum. İki tane yeğenim var. Bugün onların da çocuk bayramı kutlu olsun. Hani yaşları henüz küçük. Ne ben ne de eşim pediatrist. Onların doktorluğunu üstlenmiyoruz. Biz yalnızca onları sevmeyi tercih ediyoruz. Biraz da hani pediatristlerin buradaki yükünü iyi fark etmek gerekiyor ve iyi yönlendirmelerine ihtiyacımız var. Bir şey sorabilir miyim? Peki bu bahsettiğiniz çocuklardaki farklı nedenlere bağlı kalp sorunları, bunların hepsi bir ilaç tedavisiyle giderilmeye mi çalışılır yoksa baştan itibaren cerrahi müdahaleyi gerektiren sorunlar mıdır? Bir de bunları kim ameliyat eder? Çocuk cerrahları mı yoksa çocuk kalp cerrahisi diye ayrı bir şey var mı? Önce son sorudan cevaba başlayayım. Yaklaşık 5 senedir çocuk kalp cerrahisi ayrı bir kalp cerrahisi içinde ayrı bir bilim dalı olarak kabul edildi. Artık çocuk kalp cerrahları kalp cerrahisi üstüne 3 yıl daha ihtisas yaparak üst ihtisas sahibi oluyorlar. Bu tabii ki çok iyi bir şey. Sebebi şu. Hem erişkin hem çocuk yaptığınızda birçok sorunla karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü çocuğun fizyolojisi çok ayrı. Hani bu işe yoğunlaşan insanlar bunu yapmalı. Bu iyi bir şey. Çocuk cerrahları değil, çocuk cerrahları biliyorsunuz genel cerrah. Kalp damar cerrahisinin üzerine çocuk kalp damar cerrahisi yapılıyor. Bunlar ameliyatları yapıyor. Şimdi bazı hastalıklar hemen doğuşta ameliyat edildiklerinde sonuç net oluyor. Yani küratif tedavi oluyor. Bunların erken dönemde ameliyat edilmesi gerekiyor. Ancak bazıları erişkin yaşa kadar, yani erişkin derken 10'lu yaşlara, yani çocuğun biraz daha büyüyeceği yaşa, ilkokul yaşlarına kadar büyütüldüğünde ameliyat sonuçlarının daha iyi olduğunu görüyoruz. Bu çocuklar sabırla bir takım ilaç tedavileriyle takip ediliyor ve büyütülüyorlar. Ama bunların içerisinde en önemli ilaçla tedavi edilecek kısım romatizmal kalp hastalıkları. Geçirilen boğaz enfeksiyonlarını küçümsememek lazım. Çünkü ileride çocuğunuzun çok ciddi kalp sorunlarıyla karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor. Bir de tabii ilaçla tedavi edilen boyutta doğuştan getirilen bir takım metabolizma hastalıklarının kalpte birikimini önlemek için bazı ilaçlar kullandığımız oluyor. Ama genelde çocuk kalp hastalıkları eşittir girişimsel şeyler oluyor. Ya çocuk kardiyolojisi stentler koyuyor, işte darlıkları şemsiyelerle kapatıyor. Ya da cerrahlar oraları dikiyor, kapatıyor ya da yönlerini ters çeviriyor damarların gibi. Evet. Tabii pediatrist evde olduğu için Gökçen Hocam da çocuk kalp hastalıklarında gerçekten şu anda süper cevaplar veriyor ama ben gözlerinden görüyorum bir yerden kopya alıyor gibi geliyor bana. Saygılarımızı sunalım eşinize de. Sağ olun. Ama hiçbir yerden kopya almıyorum. Şu anda evde gerçekten yalnızım. Ben hayatımın bir döneminde konjenital cerrahiye çok merak sarmıştım. Uzmanlığımın ilk 2-3 yılında inanılmaz konjenital kalp ameliyatına girdim ve bir kısmını da yaptım. Ama sonra ilginçtir, kızım biraz böyle büyüyüp eli avuca gelir hale gelince ben buna dayanamadım. Yani bana göre değil dedim. Hani erişkinde çok sakin kalabiliyorum. Gerçekten hani kendi ruh halimi de koruyabiliyorum ama çocuklarda koruyamadığımı fark ettim ve kendime bir söz verdim. Ben artık çocuk ameliyatı yapmayacağım dedim. O gün bugündür de yapmıyorum. Yaklaşık 20 yıldır hiç çocuk ameliyatı da yapmadım. Aslında çok insancıl bir şey ve anlıyorum sanıyorum sizi. Peki geçen programda teknik nedenlere bağlı olarak size hani seçtiğimiz parçaları dinletirken tanıtımını falan yapamamıştık. Bu arada geçen programda sizin bir Fransız kültürüyle yoğrulduğunuzu öğrendim. Bilmiyordum doğrusu isterseniz. Onun için bugün sizlere içinde kör yani kalp kelimesi geçen Fransızca parçalar seçtim. Birinci parça bana kalırsa Fransız şansonunun en önemli ismi Jacques Brel'den gelecek Le Cœur Tendre. Başladık galiba. Peki 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında Profesör Doktor Gökçen Orhan ve biz 23 Nisan özel programı diye kabul edebileceğimiz bir programda kalp sorunlarından başladık. Çocuklardaki kalp sorunlarını ayrıntılarıyla tanı ve tedavi girişimleri açısından şöyle bir değindik biraz bu konuya. Bilmiyorum Ayşegül nereden devam edeceğiz? Geçen haftadan beri bir sosyal medya sorumuz var. Ben söz verdim hekim arkadaşımız Celal Bey'e. İlk soru sizin sorunuzu sormak istiyorum dedim ama çocuk bayramı olduğu için başka bir soruyu sordum. Bu kalp damar cerrahisinin uzmanlık sınavındaki puanları. Celal Hoca diyor ki eskiden diyor yani bizim zamanımızda diyor 90'larda o kadar popülerdi ki diyor siz de bir önceki programda anlattınız. Şimdi diyor çocuklar girmek istemiyorlar diyor ve puanları düşük aslında diyor. Bunu nasıl yorumluyoruz? Yani çok aslında yönü var. Hani çok acı yönleri de var. Asistanların çok yorgun oldukları, asistanların yani öz kıyım bile gerçekleştirebildiklerini yorgunluktan görüyoruz. Bunu nasıl yorumlarsınız? Ya bence şimdi burada en önemli problem, şimdi bize 5. sınıf öğrencileri de geliyor Sağlık Bilimi Üniversitesi'nde. Daha 5. sınıftaki bir çocuğun konuştuğunuzda en büyük sorunu, en büyük problemi doktorluk yaparken malpraktis davasıyla ne kadar uğraşıp uğraşmayacağı üstüne. İnanın dün 5. sınıf çocuğu istediği bir daldan bunun yüzünden vazgeçtiğini ifade ediyor. Şimdi bu tabii ki çok kötü. Yani ben her zaman hukuktan yanayımdır. Yani hepimiz öyleyiz. Yani ama bence Türkiye'de şiraze kaçtı. Bir takım fırsatçı insanların doktorları kullanmasına dönüştü. Yani çok güzel hasta hakları var ama bunun karşısında hekim hakları maalesef ihmal edildi. Adli tıpın da üzerinde inanılmaz bir yük olduğunu hepimiz biliyoruz. Oradan çıkacak bir cümle sizin bütün hayatınızı alt üst edebiliyor. Bugün siz de çok iyi biliyorsunuz ki bir doktorun kazancı Türkiye'de belli. Gazeteleri açın, her ay bir tane 3-3,5 milyon TL'lik çok ciddi malpraktis davalarıyla uğraşıyor insanlar. Şimdi bir doktorun bütün hayatını oraya gömmesi demek bu. Siz de biliyorsunuz ki bir doktor 3,5 milyon TL'yi bütün ömrü boyunca ya kazanır ya kazanamaz. Bir arada hiç göremez, o kesin. Yani bu insanları bıktırıyor. İkincisi artık çağ sanırım değişiyor. Hani bizler eskidik. İnsanlar artık rahat bir yaşam içerisinde kolay para kazanmayı ve onun nimetlerinden de ellerinden geldiğince en iyi şekilde faydalanmayı istiyorlar. Kalp cerrahisi de bunun için kaçılabilecek doğru bir alan değil. Hani ileride belli bir yaşa geldikten sonra para kazansanız bile parayı kazandığınızda onu harcayacak vaktiniz kalmıyor. Bunun için de insanlar bence hızla kalp cerrahisinden uzaklaşıyor. Du diyeceğim, sebebi şu, son iki tustur beni çok şaşırtan bir başka şey daha oluyor. Bir grup çok düşük puanlı aday geliyor size asistan olarak, yani kazanmışlar, gelmişler, kalp damar cerrahı aday olacak. Ama bir grupta inanılmaz yüksek puanla bu işi isteyen ve yeniden bu işin içine girmek isteyen bir grup öğrenci ya da yeni mezun doktor geliyor. Bu beni çok umutlandırıyor çünkü puanlarla da sınavların başarısıyla insanları değerlendirmek istemiyorum ama sonuçta bir ölçme değerlendirme yöntemi var. Hani belli bir disiplinden gelen insanların kalp cerrahisini tercih etmesi gerektiğine eminim. Çünkü ileride bugün bizim yaptığımız ameliyatların ikinci ameliyatları yapılacak, üçüncüleri yapılacak. Peki biz kendimizi kime emanet edeceğiz? Selim, yani robotlarına emanet etmeyin demiştim. Herkes botoks yapsın, evet. Herkes botoks yapsın, herkes şunu yapsın, herkes işte yüz gersin. Tamam, bunlar çok güzel işler ama birilerinin de bu kalbi ellemesi gerekiyor. Ya da hocam gibi virolojiyi ellemesi gerekiyor. Bakın şu anda bir pandemideyiz. İyi bir viroloğa ne kadar ihtiyacımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama tabii bu hani burada konuşsak da sabaha kadar konuşsak da bulacağımız bir çözüm değil. Birincisi dünyanın gidişi başka bir yere oldu. İkincisi sağlık sisteminin gidişi başka bir yere oldu. Evet, bu çok doğru tabii. Üstelik de TUS'tan geliyor dediniz. Ben bunu çok başından beri çok garipsedim. Bir gün bir kapı çalınıyor. Genç bir arkadaşınız, iyi günler, iyi günler, buyurun. Efendim ben TUS'tan sizin bölümü kazandım, geldim diyor. Bu tabii böyle değildi. Benim zamanımda hani bir asistan hoca, bir usta çırak ilişkisi vardı ve siz tanırdınız beraber çalışacağınız genç çalışma arkadaşınızı. O sizi tanırdı. Adapte olur mu olmaz mı, bir dönem ücretsiz volonter çalışılırdı falan. Birdenbire birisi geliyor. Belki o kişi kulak burun boğaz istiyor. Ama kazanamadığı için işte mikrobiyolojiye ya da dermatolojiye giriyor. Ondan sonra ilk 6 ay ya da 1 sene istediği branşın derslerini çalışıyor. Sizinle ilgilenmiyor falan yani. Güya işte böyle torpili kayırmayı falan engellemek, daha standartize etmek için merkezileştirdi sınavı ama hani tıpta bu asistan hoca ilişkisi, o usta çırak ilişkisinin esprisini kaybetti gibi geliyor bana. Bu arada bu hekim hakları ve hekimlere açılan davalar konusunda hani Amerika'da falan biz bunu filmlerden biliyoruz ya da duyuyoruz, işitiyoruz orada çalışan arkadaşlarımızdan. Bu sorunun orada hani her işin paraya bağlandığı kültürde öyle yürüdüğünü biliyorum ama Türkiye'de bu kadar yaygınlaşıp insanların istedikleri branştan vazgeçmelerine neden olacak boyutta bir hekimlerle ilgili dava ya da şikayetler konusunun büyüdüğünü bilmiyordum. Çok üzücü, çok ilginç tabii. Can, ben canlı olarak biliyorum. Benim birçok arkadaşım inanın şu anda inanılmaz davalarla uğraşıyorlar. Hani kelimenin tam anlamıyla fırsatçı, oportunist, evet. Bir takım insanlar türedi ve bu insanlar bundan faydalanma konusunda çok ciddi zorlama içerisindeler. Tabii bunun sonucunu yine bu ülkenin insanı ödeyecek. Bu benim görüşüm. Ben tamamıyla hiçbir şekilde hekimler korunsun demiyorum ama adaleti doğru şekilde oturtmak gerekiyor. Bir sağlık hukukumuz dahi şu anda yok. Hala biz borçlar kanunuyla yargılanıyoruz. Yani bakkalın yaptığı kontratla doktor hekim hasta hekim ilişkisindeki kontrat kanunen aynı. Hani burada bile bir sorunumuz var. Bunların hepsinin çözülmesi gerekiyor. Yani buna yalnızca tabipler bile değil, tüm doktorların el atması gerek. Çünkü bu bizim hepimizin ortak sorunu. Ve şu anda yeni nesil doktorlar arasında emin olun malpraktis çok ciddi bir problem olarak görülüyor. Çok ve güzel. Öğrencilere sirayet etmiş vaziyette bu. Yani bir de şu olumsuz yanı var. Mesela nörologların benim bildiğim bir iki dava vardı. Sürekli hani baş ağrısıyla gelmiş hasta ve baş ağrısıyla her gelen hastaya sanıyorum MR çekilmez. Burada neden MR çekmedin soruları gelmiş. Mesela bu da çok fazla tetkik yapmaya özellikle genç doktoru itiyor. Çünkü diyor ki davayla uğraşacağıma en son tetkiki ilk yaparım diye düşünüyor. Yani bunun hani maliyet, fayda analizleri falan korkunç bir boyuta sokuyor tabii. Ama hani bu sonuç da oluyor ve çok çok olumsuz. Hani hekime de neden çok tetkik yapıyorsun diyemezsiniz. Çünkü hukuk kendi kendini bir şekilde korumak zorunda o hekim arkadaşımız. Böyle sıkıntılar var. Başka bir sorun var bende. Çok ciddi bir defansif tür başladı. Yani çok doğru. Futbolda kaleyi kapatırlardı. 10 kişi yarı sahanın bu tarafına gelirdi. Bir gol atardı, işi bitirirdi. Şimdi defansif tıp aynen uygulanıyor. Başım ağrıyacağına diyor dokunmayın. Bakın ben çok riskli ameliyatları yapan bir hekimim. Yani kendi içimde ben bazen soruyorum. Niye en riskli ameliyatı yapayım da bu riski alayım? O zaman size dokunacak insanı da kaybediyorsunuz. Aslında bu bir toplum sağlığı problemi haline gelmeye başladı. En kısa sürede bizim kendi kanunumuzun çıkması gerekiyor. Biz neyle yargılanacağımızı, ne yapacağımızı, tariflerimizin çok iyi yapılması gerekiyor. Çünkü borçlar kanununa bu sığmıyor. Doğal olarak sığmıyor. Çünkü bakkal hesabı değil bu. Siz de biliyorsunuz ki tababet bir sanat, ticaret değil. Evet, doğru. Bu yapay kalp ve kalp nakline geçelim diye düşünüyorum. Çünkü bu çok ilginç bir konu. Çocuklarla başladık. En genç kalp nakli kaç yaşlarında yapılıyor ve bunun sıklığı nedir? Yani kalp nakli de çok metaforik bir şey tabii ki. Şimdi doğuştan itibaren kalp nakli yapabilme şansınız var. Yani yeni doğan bir çocuğa dair kalp nakli yaparsınız ki yeni doğanlarda ya da erken yaşlarda çocuklarda kalp nakli sonuçları çok daha başarılı. Bunun immüniteyle ilgisi var, pulmoner vasküler rezistansla ilgisi var, hani akciğerin basıncıyla ilgisi var. Birçok faktörü var. Şimdi ülkemiz için genel olarak bakarsak kalp nakli ciddi bir problem. Sebebi şu, biz organ naklinde çok başarılı bir ülkeyiz. Böbrek, karaciğer naklinde canlıdan alabildiğimiz için gerçekten dünyada hani adeta bir destan yazıyoruz. Biz çok yardımsever insanlardan oluşuyoruz Türk halkı. Hani bir akrabamıza, çocuğumuza, annemize, babamıza böbreğimizi çok rar verebiliyoruz. Karaciğerimizin bir parçasını verebiliyoruz ama kalp öyle değil maalesef. Kalp tek. Birisinden kalbi aldığınızda onun yaşaması hayatla mümkün değil. Al benim kalbimi dese bile hiçbir doktor bunu etik olarak alamaz. Bunun için canlıdan nakil yapamayacağınız tek yer kalp. Bu nedenle siz kesinlikle beyin ölümüne bağımlı bir nakil yapıyorsunuz. Türkiye'de her yıl 500 insan kalp nakli havuzuna giriyor. Havuzda bekleyen insan da yaklaşık tabii söylüyorum bu rakamları 5000 civarında bir insan. Peki ne kadar kalp nakli yapabiliyoruz? 60-70 yapabiliyorduk. 80'e ulaşırsak müthiş başarı sayıyorduk. Pandemiden sonra 50'lere düştük. Şimdi sayıya bir bakın, inanılmaz bir yük var. İnanılmaz az bir organ bağışı var. Şimdi bizim kesinlikle organ bağışını arttırmamız gerekiyor ve insanlarımıza o beyin ölümü olduktan sonraki 72 saat maksimum süre içerisinde organların canlı kalabileceğini, beyin ölümünün geri dönüşümsüz bir olay olduğunu, komadan tamamıyla farklı olduğunu beyin ölümü olan bir insanın yakınları tarafından verildiğinde organlarının bir başkasına umut olacağını çok iyi anlatmamız gerekiyor. İkincisi, ben organ bağışında bulunan, yakınlarının organlarını bağışlayan insanları bu dünyadaki en ulu insanlar görüyorum. Bunu çok içten söylüyorum. O kadar büyük bir hediye veriyorlar ki, bir emaneti, hani buradan kitabıma gönderme yapayım, bir emaneti bir başkasından alıp, sevdikleri bir yakınından alıp bir başkasına veriyorlar ve onun yaşamını sürmesini sağlıyorlar. O insanın çocuğunu büyütmesini sağlıyorlar. Annesinin babasının onu biraz daha sevmesini sağlıyorlar. Bu müthiş bir şey. Ve bunu yapan insanları ben takdirle karşılıyorum. Şimdi bizim üstümüze düşen vazife hepimizin, her birimizin birer elçi olup bu durumu çok iyi anlatmamız lazım. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ve ben o ateşin düştüğü yeri yakanın nasıl yandığını kendi bir yakınımı da kaybettiğim için çok iyi biliyorum. Bence burada pansuman tedbirlere değil, halkı bilinçlendirmeye ihtiyacımız var. Çünkü halkımız bence çok yardımsever. Bunu hepimiz biliyoruz. Kan diyelim herkes koşar. Ama beyin ölümü olunca bir duruyor herkes. Oradaki sorunu bizim sosyologlarla, doktorlarla, gerekiyorsa medya güçleriyle, hatta şöyle söyleyeyim, yani sosyal medyadaki bir takım etkili kişilerle, kim olduğunun hiçbir önemi yok. Bunu çok iyi anlatmamız gerek insanlara ki insanların umudu yok olmasın. İnsanlar toprak olmasın. Çok doğru. Tabii bir de bunun için maliyet boyutu var. Yapay kalpler, şöyle bir algı olmasın. Yapay kalbi taktım sınırsız yaşarsınız diye bir şey yok. Yapay kalp sizin kalp nakline kadar geçen süreyi iyi geçirmenizi sağlar. Halkın arasında yaşamınızı sürdürmenizi sağlar. Bir gün o yapay kalbin tıkanma olasılığı çok yüksektir. Başka sorunlar çıkarma olasılığı çok yüksektir. O gün alternatifiniz yalnızca kalp nakli. Onun için kalp için bizim organ bağışını çok iyi organize etmemiz lazım. Ama bir yandan da teknolojinin içinde olmamız lazım. Belki de çok yakında, ki bu mümkün, siz de biliyorsunuz ki artık organları print edebiliyorlar. Bir de dokularla, hücrelerle. Ama sorun, organın hala fonksiyonunu çözemedik. Umarım bir gün gelecek, print edilecek, fonksiyon da çözülecek. O zaman zaten bağışa gerek kalmayacak. Ama o zaman da başka sorunlar başlayacak bence. Biyonik insanlar gezmeye başlayacak ortada. Peki, kalp konusu ilginç ve çok da önemli. Ağır bir konu aslında. Biraz hafifletelim ortamı. Yine kalple ilgili bir şarkı çalmak için size seçtik. Müzisyenin adı Anais, parçanın adı da Mon Coeur Mon Amour. Aslında ilginç ve komik bir öyküsü var. Özellikle böyle çiftler, sevgililer birbirlerine hani sürekli olarak kalbim, aşkım, canım, cicim diye hitap ettikleri zaman bu dışarıdan ne kadar komik görülüyor. Bunu anlatan bir şarkı, hoş bir şarkı. Şimdilik Anais'e kulak verin. 95.0 Açık Radyo'dayız. 23 Nisan günü, 23 Nisan 2012. Anais'ten Mon Coeur Mon Amour isimli, biraz ironik, biraz böyle aşkım, cicim, canım diyenlerle dalga geçen parçayı dinledik. Doktor Gökçen Orhan'la konuşmamızı sürdürüyoruz ve biraz biyonik, yapay kalp, oradan yapay sevgi, oradan yapay aşk, o tarafa doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş işin edebiyat kısmına, kardiyolog olunca. Yani düşünebiliyor musunuz? Kalbim, canım, kalbimle seviyorum derken siz o kalbi elinize alıyorsunuz. Yani önemli bir şey. Sevgiyi elinizde taşıyan adam falan gibi bir şey bu. Bir şey söyleyeyim hocam. Lütfen, yani kardiyolog değilim, kalp damar cerrahıyım. Evet, doğru, pardon. Ama daha da eliyorsunuz siz. O zaman resimlerdeki kalbe giren oku tutan adamsınız. Nasıl her şey? Evet. Ben şunu söyleyeyim. Bizim Eros gibi. Bayan hastalarımız bizi çok sever. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz onların içinin içini görürüz. Daha içi yok yani. Kalplerinin kendisini görürüz. Yaz bu kadar yıldır ben kimi görürsem göreyim, hangi kalbi görürsem göreyim, hiç kimsenin kalbinin içinde de kimsenin ismi yazmıyor. Ondan emin olun. O külliyen yalan. Hani kalbime yazdım seni. Külliyen yalan. Bir şey gibi oldu. Bu kadar yıldan beri otopsi yapıyorum. Daha ruh denilen bir şeye rastlamadım. Peki. Ayşegül. Evet. Nereye geçtiniz? Ben çok bir giriş bulmuştum ama şu anda yani bundan sonra dağıldım. Kaza işi kurayla falan girecektim. Beni asla bırakma ama bu kalbe yazma işiyle biraz ben dağıldım hocam, siz devam edin. Yok, lütfen. Ya devam edin. Lütfen, buyurun. Et Ayşegül, devam et. Yani kalbine imza atmak falan gibi bir şey olabilir değil mi? Fantezinin sonu yok yani. Buyurun Ayşegül, devam edelim. Biraz önce yavaş yavaş giriyorduk. Bu beyin ölümünden girdik. Tabii ölümden sonra aşka geçeceğiz. Peki sizin kitabınızdan da kitabınıza da yavaş yavaş girelim. Hem de soralım, emanet kalbin yolculuğu nasıl gidiyor görüşmediğimiz bir haftada? Bir de şunu soralım. Sizce bir yazar olarak kalbimizle mi seviyoruz yoksa beynimizle mi? Şimdi öncelikle emanet kalbin yolculuğu çok iyi gidiyor. Beni gerçekten çok şaşırttı. Ben bu kadar insana ulaşacağımı hiç tahmin etmiyordum yolun başında. Şaşırtıcı bir biçimde çok fazla insana ulaşmaya başladım. Çok fazla okura ulaşmaya başladım. Çok fazla da dönüş almaya başladım. Yani bu o kadar insanı mutlu eden bir şey ki. Yoldaki sizin duvardaki afişinizi çekip size sosyal medyadan paylaşan insanları görüyorsunuz. Ya da kitabınızı okumuş, size imzalatmayı gelen insanları görüyorsunuz. Ama hani bugünü sanki ben cuma, dün perşembe günü mükemmel bir şey yaşadım. Sabah yoğun bakıma girdim. Yoğun bakımın personeli elinde kitabım. Hocam lütfen başlamadan şunu bir imzalar mısınız dedi vizite. Ya o kadar mutlu oldum ki. Hani herkese ulaşabilmek çok güzel bir şey, çok güzel gidiyor. Öbür soruya gelince, kalbimizle mi seviyoruz, beynimizle mi? Aslında tarihsel olarak bakarsak hep kalbimizle seviyoruz gibi algılanmış ve yaşamın kaynağı, hislerin kaynağı hep kalp olarak algılanmış. Acaba niye diye ben kendi içimde düşündüm. Bence bu biraz da savaş tarihiyle ilgili bir şey, silahların tarihiyle ilgili bir şey. Eskiden insanların elinde kılıçlar, kalkanlar, kamalar varmış. O kamaları birisinin gözüne de soksanız, beyninize de soksanız ölmüyorlarmış. Majör bir yaralanma alıyorlarmış ama toparlanabiliyorlarmış. Ama kalbine direkt soktuğunuzda yaşamla pek kabil olmuyormuş. Çünkü hani büyük damarları kesiyorsunuz, şoka girip ölüyormuş hasta. Birdenbire kalbi yaşamın kaynağı, duyguların kaynağı olarak görmüş tarihsel olarak insanlar. Bu tabii her yere yansımış. Adeta mitolojinin içine girmiş. Ama bilim geliştikçe şu anda şunu çok iyi biliyoruz ki aslında biz kalbimizle değil beynimizle seviyoruz. Ama beynimiz o kadar ilginç bir organ ki vücudumuzu nereye kontrol ettiği gibi kalbimizi de kontrol ediyor. Siz birisine karşı aşk hissettiğinizde kalbiniz daha hızlı atıyor. Ya da birisi sizi kırdığında acıyı göğsünüzde, yüreğinizde hissediyorsunuz. Ya da hani hep aramızda konuşuruz, ne kalpsiz adam. Ne kalpsiz adam derken o adamın acımasızlığını vurguluyorsunuz. Aslında beynimizin birçok fonksiyonu biz kalbimize yükleniyoruz. Bu arada bir anatomi bilgisi, hani okurlarımız, dinleyicilerimizin ilgisini çeken bilmiyorum ama kitapta da bundan bahsetmiştim. Kalbin tek bir uzun kas olduğunu biliyor muydunuz? Kalp o tek bir uzun kasın kendi üstünde kıvrılmış halidir. Yani aslında kalp yalnızca tek bir kastır. Onu açtığınızda böyle yaklaşık 2-2,5 metrelik bir kas elde edersiniz. Tabii açabilirsiniz çok ince ince. Upuzun bir kastır. Hani baktığınızda içinde ne duygu vardır ne bir şey vardır. Ama beynimizdeki her tür duyguyu çok iyi hisseder. Onun için... Bu kitapta nasıl geçiyor? Bir kalp damar cerrahı olarak maalesef tersini söylemeyi çok isterdim. Hani kalplerle uğraştığım için hayır, sevdiğimizde beynimizi de seviyoruz, kalbimizle değil. Öfkelendiğimizde kalbimizle değil, beynimizle öfkeleniyoruz. Ama kalbimiz o hissettiklerimizi en iyi yansıtan organımız. Evet, bu kalbim güzelim falan yerine beynim canım falan diye terminolojinin de değişmesi lazım o zaman. Evet. Tabii ki kalbimiz, siz de biliyorsunuz, yüzyıllar içinde oluşuyor. Evet. Hani bu bilginin işlene işlene belki bir süre sonra insanlar birbirini beynim diye sevecek. Evet. İlginç. Evet. Evet. Ajur kitaplardan ama bahsediyorum. Öyle. Ne oldu? Dağıldım. Şimdi toparlanacağım hocam. Bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi bu kalpsiz çok etimolojik konuşacağız ama kalpsiz denildiği zaman duygusuz anlaşılır. Beyinsiz dendiği zaman aptal anlaşılır. Evet. Beynin sanıyorum akılla bir ilişkisi kuruluyor. Ve akıl ve duygunun birbirinden bağımsız olduğu, tabii çok felsefi bir yere giriyoruz, buradan çıkabilir miyiz bilmiyorum ama bu ikisini insan hep ayırmış herhalde, akıl ve duyguları. Şimdi bence yani bu benim tarifim, hiçbir yerde de yok ama ben bunu çok sık kullanırım. Akıl zekayı kullanabilme sanatıdır. Duygu da aklını ifade edebilme sanatıdır bana göre. Güzel. Bir insanın beynini değerlendirirken zekasını ölçüyoruz. Bu da hatırlayın, biz doğduğumuz dönemde zeka testleri çok popülerdi. Hepimizin anası babası kolundan tutar bir zeka testine götürürdü. Artık zeka testinin modası gitti. Çünkü birdenbire anlaşıldı ki zeka dediğiniz şey tek bir şey değil. Bir sürü Evet. katmanda oluşuyor. Ve aslında önemli olan akıl. Akıl da sizin kültürel birikiminiz, öğreniminiz ve zekanızın birleşerek ortaya çıkardığı bir şey. Duygu da onların neticesinde sizin hissettikleriniz. Kendi içinizde yaşadığınız. Yoksa duyguyu kimseye, hani birisine duyguyu aktarmanın yolu belki yazmak, belki şarkı söylemek, yani sanat. Ama öbür türlü birisine duygu geçirmeniz mümkün değil. Ama birisine bilgi aktarmanız çok mümkün. Hani duygu yalnızca kişiye özgü bir şey, içinde yaşadığınız. Bir de benim bir duyguyu anımsama şeklim ne? Sizinki farklı olabilir. Ben çok farklı aşık olurum. Siz çok farklı aşık olursunuz. Bu ikimizin de aşık olmadığını göstermez. Yalnızca bunu nasıl gösterdiğimizle ilgili bir şey. Hep aşktan gidiyoruz çünkü hani kalp konumuz ya. Onun için. 14 Şubat'ta tekrar çağıralım sizi Gökcan Hocam. Kitaba tekrar dönersek, kitap yazmak isteyen, kitap yayınlamak isteyen çok sayıda yazar var. Burada biraz da kilit bir durum var gibi geliyor bana. İki şey, bir tanesi çok kitap okumak. Çünkü ben kitap okunmadan hani bir edebi kültürünüz olmadan yazılabileceğini çok inanmıyorum. İkincisi de gözlem yapma yeteneği. Acaba bu gözlem yapma yeteneğinde hekimler biraz daha seçilmiş insanlar oldukları için mi edebiyatta da daha rahat ediyorlar? Çünkü hekimlik işi sanattır dedik. Bu sanatın özel bir yeri de yani aslında gözlemlemektir. Böyle bir artısı olduğunu düşünüyor musunuz doktorların? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere çok okumak kesinlikle önemli. Neden? Okuduğunuz oranda etkileniyorsunuz. Herkesin bir üslubu var. Hani benim kitabımda, hani benim beraber çalıştığım editörüm Türkiye'de Murakami'yi en çok okuyan, en çok bu konuda makale yazmış insandı. Birdenbire ben kitabı bitirdiğimde şunu fark ettim ki aslında çaktırmadan bütün cümlelerimin daha net, daha kesin olmasını sağladı. Çünkü neden? Murakami öyle yazıyor ve o Murakami'yi çok seviyor. Ama onu bir başka insan okuduğunda bana direkt şu yorumu yapmıştı. Neden hiç devrik cümlen yok? Halbuki çok şık duruyor romanda. Yani bunun için okumak önemli. Kendi üslubunuz gelişinceye kadar, ki ben hani şu anda ben bir yazarım demek için daha çok erken olduğuna inanıyorum kendim için. Ama bu yolda henüz yola çıktım. Okudukça kendi üslubunuz gelişecek. Bu aynen cerrahi yapmaya benziyor. Bence bir cerrah önce ustasını iyi izlemeli. Ya da ustalarını. Sonra onları güzel taklit etmeli. Sonra kendi üslubunu geliştirmeli. Şimdi benim de bu yolda alacağım bayağı bir mesafe var. Yazarlık yolunda. Ustalarımdan bir şeyler öğreneceğim. Mutlaka ki oldukça etkileneceğim. Etkilenmem kesin. Etkilenme de zaman içerisinde bir değişime uğrayacak. Bu kesin. Ve bir yere varacağım. Şimdi burada önemli olan şey gözlem. Hayatın içinde olmazsa olmaz. Biz doktorlar da maalesef insanların en iyi ve en kötü yanlarını oldukça sık görebilen insanlarız. Çünkü ölümle kalım arasında arafta yaşıyoruz. Kabul edelim ki yaptığımız sanat Yani doktorluk mesleği bir sanatsa, yaptığımız sanat arafta bir sanat. İnsanları ölüm ve yaşam arasında tutmaya çalışıyorsunuz ve ikisini de kabullendirmeye çalışıyorsunuz. Bunun için daha çok gözlem yaptığımız kesim ve bu gözlemleri de edebiyata dökmek belki bizim için daha kolay oluyor. Evet, ben biraz önce elime Harold Bloom'un etkilenme endişesini aldım. Belki sizin söylediklerinize küçük bir katkı olur. O Malraux'dan alıntılar, şöyle der. Her gencin kalbi, sanıyorum her yeni yazarın diyor, her gencin kalbi yüzlerce sanatçı isminin kazılı olduğu ama tek gerçek sakinleri birkaç güçlü ve genellikle de hasmane, hayalet olan bir mezarlıktır diyor. Şimdi çok güzel söylemiş. İşte ben büyüyünce öyle olmak için bayağı bir okumam gerekiyor ve daha çok yazmam gerekiyor. Büyüyünce öyle olacağım. Yani etkilendiğini de öldürür yazar biraz. Ama hepimiz öyle değil miyiz? Çok sevdiğimizi boğmak isteriz, kendimize saklamak isteriz, içimize çekmek isteriz. Biraz öyleyiz. Hepimiz azıcık benciliz. Yazar da bencil. Evet. Şairlere hiç girmeyelim o zaman. Ben o konuda hiç iddialı değilim. Maalesef yani yıllardır şiir okumayı çok istedim ama bu konuda çok başarısızım. Okumayı mı? Yani şiir okuru olmayı mı? Evet, çok şiir yazmayı değil. Şiir yazmak haddim bile değil, hayalim bile değil. Ama şiir okuru olmayı bile beceremiyorum. Aslında sizin geçmişinizde Fransızca da var. Fransızca hani şiirle çok çok ilişkili ve Türkçe şiiri de çok etkilemiş bir şiir. Ya benim için belki de bu... bizim zamanında aldığımız eğitimden kaynaklanan bir şey. Hayatımın bir döneminde benim için düz yazı yazmak çok eğlenceli. Her zaman çok eğlenceli gelmiştir. Hani bilmiyorum Selim Hocam da bana katılır mı? Aldığımız eğitim yazmak üstüne kuruludur bizim. Ama sanırım öyle bir yerde şiirle ilgili bir travmam var ki beynimin bir köşesinde kalmış, kalbim onu kabullenemiyor. Ama örneğin benim kardeşim mühendistir, çok düz bir adamdır. Hani böyle duygu çok azdır ama o şiir yazmayı çok sever. Demek ki onun da gençliğinde kalan bir, yani ikimiz de aynı eğitimlerden gelmişizdir. Ama o başka etkilenmiş. Ben, o çok güzel şiir yazar. Ben yazamam. O da roman yazamaz ama şimdi biraz da onu gömeyim. Bu arada sizin oldukça hayranınız. Yaklaşık 5 yıldır Açık Radyo'nun sürekli eşi de kendisi de birçok arkadaşı da size sürekli bağışta bulunuyor ve Açık Radyo'yu çok beğeniyor. Kendisi özellikle iletmemiz. Sağ olsunlar. Çok teşekkürler. Evet, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Bari hani günün modasına önemine değinelim. Hani 128 milyardan falan bahsetmeyeceğim. Korkmayın. Bu Covid'le ilgili hani bir hafta önce de konuştuk bir parça. Bu kardiyolojik bir takım sorunlar yaratıyor mu? Hiç böyle şey görüyor musunuz? Ya da daha ağırlaşan Covid nedeniyle daha değişik seyreden bir takım tablolar var mı? Ya da COVID nedeniyle bazı tıbbi girişimlerin ertelendiğini, ötelendiğini biliyoruz. Böyle bir durumla karşılaştı mı Türkiye'deki kardiyologlar ve kalp cerrahları? Şimdi ister istemez şöyle bir şey var. Ne yaparsanız yapın şu anda acil vakanın dışında hiçbir vakayı almamak mantıklısı. Çünkü pandemi süreci içerisindeyiz. Bu hem hastaları korumak hem de ekibi korumak için önemli. Ama kalp cerrahisinin ilgilendiği ya da kardiyolojinin ilgilendiği hastaların da yaklaşık 1/3 acillerden oluşuyor. Yani bir insan kalp krizi geçirerek size geldiğinde ben sana ellemem şu an pandemi var deme şansına sahip değilsiniz. Maksimum tedbirlerle bunu sürdürmeye çalışıyorsunuz. Ben ne olursa olsun bu konuda, yani bu kadar müthiş bir yükün altında Türkiye'de kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji işlemlerinin kesintisiz sürdürülebilmesinin sağlandığını düşünüyorum. Yani bu konuda bütün sağlık müdürlükleri, çok samimi bir duygum bu. Mesela Siyah Mersek, Koşuyolu gibi hastaneler tırnak içinde biraz daha korunmaya çalışılıyor pandemi açısından ki kalp hizmetini devam ettirebilelim. Ama yük daha da artarsa tabii ki daha da zorlanacağız. Geçen hafta da konuştuk. Şimdi COVID-19 kalpte bir takım sorunlara yol açar mı? Kesinlikle yol açıyor. Neden? Bir, kalp krizine yol açabiliyor. Kalp krizinde biliyorsunuz en önemli şey damarlarımızda, koroner damarlarımızda oluşmuş bir takım plaklar. O plakların daha kolay yırtılmasına ve pıhtı oluşmasına yol açabiliyor. İkincisi, siz korona enfeksiyonu geçirirken kalbinize ciddi ritim bozukluklarıyla karşılaşıyorsunuz. Ya yavaşlıyor ya hızlanıyor. Üçüncüsü, geçen hafta da konuştuk, kalp kasınızda iltihap oluşabiliyor. Bu kalıcı hasar bırakabiliyor ya da geçici bir durum olabiliyor. Kalp zarınız iltihaplanabiliyor ve eğer bunların sonunda, şu az önce konuştuğumuz şeylerin sonunda geri dönüşülemez bir hasar oluştuysa kalbinizde, çünkü kalpteki hasarlar geri dönüşemeyebiliyor bazen, kalıcı hasara dönüşüyor. O zaman da çok ciddi kalp yetersizlikleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Şu anda kalp yetersizliğindeki geldiğimiz yer henüz çok erken, çünkü koronanın, yani COVID enfeksiyonun pandemisinin başındayız. Evet. Belki önümüzdeki yıllarda çok ciddi bir kalp yetersizliği sorunuyla uğraşacağız biz. COVID nedenli kalp yetersizliklerini, bunları bize zaman gösterecek. Ama şu anda elimizden geldiğince kalp hizmetini Türkiye'de tüm kalp damar cerrahisi camiası ve kardiyoloji camiası olarak organize bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz ve mümkün olduğunca da koronalı hastaları koronasız hastalardan akılcı bir biçimde ayırarak, ayrı yoğun bakımlarda tutarak, ayrı tedavilerini sürdürerek sağlamaya çalışıyoruz. Peki son ve ilintili bir soru, aslında baştan beri niye sormadım ki sizin gibi bir kalp damar cerrahisini bulmuşken. Bu bir takım vektör aşılarının emboliye, pıhtıya yol açması ve bu nedenle hani bir spekülasyon, bir tartışma var. Bu konuda ne diyorsunuz? Yani bir takım aşıların bu tarz olumsuzluklara yol açtır mı? Bir de oran milyonda 6, hani bu tarz sorunlara yol açan başka etkenlerin çok daha sıklıkla, örneğin bazı doğum kontrol haplarının, sigara kullanımının ya da farklı patolojilerin bu tarz sorunlara yol açtığı, birazcık bu konuyu bize anlatır mısınız lütfen? Selim Hocam, siz varken yani haddim değil ama ben kalp açısından en azından bakıyorum. Lütfen. Yoksa aşı tarafı tabii ki beni aşan bir şey. Ya ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hangi aşının olduğu hiç önemli değil. Pandemiden kurtulmanın iki tane yolu var. Bir tanesi aşı. Olmazsa olmaz, mutlaka aşılanmalıyız. Bu konuda elimizden ne geliyorsa onu yapmalıyız. Zaten hani ülkemizin sağlık politikası da bunun üzerine kurulu. Aşılanmayla bu işten çıkmalıyız. İki, mutlaka korunma tedbirlerine çok iyi uymalıyız. Şimdi gelelim öbür tarafa. Şimdi aşıların oranları biliyorsunuz çok düşük de olsa bir takım risklere, pıhtılaşma risklerine yol açıyor. Ama yani siz bunu çok iyi biliyorsunuz ama dinleyicilerimizden doktor olmayan insanların da bunu anlamış için, pıhtılaşma faktörleri ya da pıhtılaşmaya etki eden faktörler tek bir faktör değil. Evet. Ya o kadar çok faktör var ki, yüzlerce. Aşı bunlardan bir tanesi. Tamam, aşılanan bir grupta 10 binde 6 pıhtılaşmayı daha yukarıda görüyorsanız, A aşısı yerine B aşıyı belki tercih edebilirsiniz. Belki. Ama bu aşıdan kaçmanızı gerektirmez. Mutlaka ve mutlaka aşılanmanız lazım. Çünkü günlük yaşamın içerisinde o kadar çok bunun üstünde riskle karşı karşıyasınız ki onların hiçbirinden vazgeçmiyorsunuz. Otomatik araba kullanmanın bacakta pıhtı riskini normal araba kullananlara göre binde 4 oranında arttırdığını biliyor muydunuz? O zaman otomatik arabaların hepsini çöpe mi atalım? Hayır, bu buna benziyor. Kaldı ki aşı bir sağlık sorunu. Pandemiden kurtulmanın tek yolu aşı. Aşılar konusunda ehil insanların, bilim insanlarının söylediklerini dinlemekte bence çok fayda var. Gereksiz bilgi kirliliğine yol açacak, popüler kültüre hizmet eden paylaşımlarda bulunulmaması gerekiyor. Çünkü bu iş bir toplum sağlığı sorunu. Bu iş tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun ve bundan çıkış tek yol aşılar. Onlar olmazsa çıkma şansımız yok. Ha, A aşısını mı, B aşısını mı seçelim? Zaten bu sizin gibi aşı konusuna çok emek vermiş insanların seçeceği şeyler. Seçilmiş gelmiş bir aşının üzerine yorum yapmak hiçbirimizin haddi olmamalı bence. Ne pahasına olursa olsun aşılanmalıyız. Peki, çok teşekkürler. Bu verdiğiniz mesajlar çok önemli, çok kıymetli, çok doğru. Gerçekten teşekkür ederim. Ayşegül, başka bir sorun var mı? Çünkü programın sonuna geldik. Her şeyi sordum. Aşkı bile sordum hocam. Daha ne diyeyim diyorsun. Daha ne diyeyim ben. Hocam şimdi sizi bir parçayla baş başa bırakıp veda edeceğiz. Tina Arena seslendirecek genç bir ses. Ama parçayı biliyorsunuz Le Moulin de Moncoeur, Michel Legrand'ın eseri. Hoş bir parça. Tekrar tekrar teşekkürler. Bu yoğun programınız, gündeminiz arasında bize vakit ayırdınız. Bir saat bizimle olmayı kabul ettiniz. Size kolaylıklar dilemekten başka ve teşekkür etmekten başka ne yazık ki elimden bir şey gelmiyor. Ama program öncesi aramızda kalsın. Verdiğiniz bu birazcık hani ortam el verdiğinde bir yemek konusunu unutmayacağımı da belirteyim size ve sınıf arkadaşlarınıza sözüm olsun. Diyelim Ayşegül de alırız böylece. Tamam peki. Çok çok teşekkürler gerçekten. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Evet, herkese iyi hafta sonları dileyelim ve 23 Nisan tekrar kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramı, Çocuk Bayramı. Çocuklara, büyüklere, herkese tekrar tekrar teşekkürler Sayın Orhan. Evet Ayşegül, söz sende, ben veda ettim. Dilerim güneşli günler göreceğimiz bayramlar gelir Gökcan hocamızın dediği gibi. Haftaya meteorolojiye göre şimdi biraz önce geçti, yağmur geliyormuş yine. Yani kolay kolay güne, kolay gelmeyecek galiba. Öyle tahmin ettim ben de zaten. Geçen bir tane kamyonun arkasında yazıyordu öyle. Güneşli günler göreceğiz dediniz, daha ne kadar bekleyeceğiz? Peki, tekrar tekrar teşekkürler efendim. Sağ olun, hoşça kalın. İyi hafta sonu. Teşekkürler, hoşça kalın. Sağ olun. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.